faranda ken ya ko de inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum eh suru ku sagen katiki allah ikoro sen ni ki akam annabi jabi alayhi salatu wassalam tuba liman shaghalahu aibu fa yubin nas aljanna khair gabe ken asren gabe ndangani kebe anyi mello juru adan lebu agadan chokola nan koto suron tanan kalle fo be ga o ore nyakadun kibare asaba asaho kitabun chudi nanti yahu shartinu kariyane gonna manu kariyane awagel liken gonna ma bane o kitabun chuga gemadi alwali serebe ga bisini yahun kibaren so yenta di siren chu 14 te ya garenda ngani kenna yi mere menya kenya tinta ina kota harafa bai ha lemme ngana bugno fabe ko sira hundi lemme ntawira kero no fabe diga mi sa re hudi no ko kebe o ga ko no mare munda on do ko ton pakile alla gana folakete billahi na folakamo ni aga to la to farenga ati jagem pai aga to maka jiban yiga ati fokur sin tan pai aga to maka sanga ati yagum pai suro be no filli anke ngallantaro no kunna maka ti maka yakide bana anke lantaro ni naka maka sanga pourquoi ngati ni maka yakide nanti lada ki an koto maka dina o dinan kono di anga dungene nan tangida nyakare nga do portugal chefu nyallo no nambugu adu kati fulani woro nambugu adu kati fulani woro ken diga min talato no qabillahi futtu ngana kati kota bani sirtu ya kadin kore antinti duyi nan kota kinga kitabun chu da ken koi sasa in kontine sange nga zumafu jahila kunyani ina tampilere mi misaran ke khibaren tadi america be ka ke futtun ta kati ni lemne ngani yokungutu nan kinyi musliman kristen na futuke taf daruran chabu dangane hukuma ka basin tai bana ngana konto fo gursin tanga najiba nyiga angana konto fo sen ngana fo makente nyiga korin kamma ina kontine sangeng kenyam pasu ba mai kunnan tafi am pasu te ko kore kamma yo sara nan kendo lemmen na uga kebe konno lemnun da tusuru amman tankon no ampa ban tankon no ampa kelen kinya dui ngamun dadi nganji ba mun da kenta bana ke diren danga bitwaye de ko yega da danga nan tashi da ngana kaso ko ta su ando kenta mi kaso ndini tibabu ndo fonkul le nyego su ya ngai awo ko kutu ndo kana ke wa jeri nga ke ga wa walo ke wa jeri nga ke wa fangeng angana sibo ku ngame kaso ndini aba inta mi kaso ndini yo kyani fonga o ga kon na ka danga ni ya hunta sahana mafiru ku na ka tibe kitabu ngada ko qaddaruran do kurin ngana ri birebe ona kurin gollen da bari sere bane gana kite sumbunde ngare yako ke tafu am pasu iga kontine ke fo merente ka bane ay no da tanga no da kisame ke le khalim ke bane do portugal lemmel kite do sural lemmel ke do manja gulli iso ma ke de melenki ke be ganta ke me allah ko se sunto ma nan koto allah haramen ka khabila nun naga quray ndo fine o mato o sembe kinni lemnu ngena golle ke de bari no hakalanta ke takan kon bane ngada nchara nyan kasanga serebe ga duna waranka ne an da fige be wari ken tan jamba no lamnu da famu ma famu saranan tan jamba na ka saran anam saranan kanan kan dun kota ke nan ji keke ngati kebe kinyan yar hari ga sangana dan naka no Allah nan lanyi nan kane kyan fon Allah ga do ane wondo dangani insha Allah rabbul karim o kama Allah taala rabbul arshil azim wo nya gana tan jamba no Allah kalam marhaba wo nya gana gana gullu kura yo haddi minisi wo ma Masha Allah, assalamu alaikum warahmatullah. Insha Allah o wadwa ngala gana golluko osusuna hambo gidi. Asi inti mende osusu sero sero ga diam futerinka asuna hangidi. Komi sering ko re kata dingrayo go. Nanti ko ngo ko magara tuwa ko kebe hingo. Umma hamu fakati nanti serebe nuga kara iga kinye palasi ko kumbana ne kuntwa ko komi hiburen kara. Serega ho buren to angara kentu. Mafum anda kara ketao amma karao anga sahande tu anda sahande tu idike manyante nyani anga ra kentu tankanya kempo tu ana kembere ke tanka gana kem ngol le da bari Allah wan katirni ne ona duro ko to ken ona ken krosi sri kempale komi iga kore kata diga mulla garunga kata no be keta kenya gani yere remuku al halan qibare ha hi ko to ko tanyan lenki de be kedi o gadi aga be gabe abala un kore me ko okuga humbe konno na kotondi kenni lemino lemine to ancara nampal an anyayi way banya ya garanga tanga ya garake nyakini ancar na ngada to ga tintaisu amada ganda na ya o suda tu hadise ke do hadisa hante yani abdullah ibn umar aya kenyani allingada awako mpendi ahaba umar atara ya garake wara o ga hoho kon kenni do gote nyi taru warainu nan dipeteti umar da yella nyawari ya garake ya garake na kunduwai walakin fa bun umar ken tiata iha wa winya amar nan tinai garake wara o kuntu uhibbuha nki ganye garake mulla kai ha batina wara fa khasamtuhu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam ndaga jakatta allah faren ti ampa babatu ya garin yakin tenyan aga yakin ha ba umar gandunge awa kompende ka ha benga tana wara bila tana wara amenya sahaba tanai asagen nyan tana wara atamma batu donc surtout angende ya gare wari baani ko tallinganda manda yugo wari baani ta allinganda antanga mulan nan nyagai ampa batanna magaya gai angana ampa angana yak kinyi way force nan tinyagnesu anto ko nyani khatante sarna kutana ida sheikh ajlari tirndi njondi kende haramundi makkano gondi yugo nyogoti tadangani tira seri ya gare nya wari allingi dai ti wayagni ha bari kabatim magaya gai esi gana ya gare ke yagni nyani ha bara kutana nyeba atinam anta aquli walidayk ati andi kutana nyanja harno pillida allah toni sarno pilliba to ati faqati ati no gubane wa inja hadaka ala an tusrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'uhuma ati gamanya mati hilla kapenya halle angani isori su andi kuta anto nyanja sarna kuta donc surtout ndey gari wari ko sheikh ngara kebe ko sheikh ibrahim ngara kebe ko ampa bagana tante wala sheikh aliani ampa bati ma yaqiya lew mutlaqan kendi o sarian tangal la kendi ka ampa bati ma yaqi fulanaai fotana yari o yugo be hakinga hari komisire ke jere kona kenken pan ha yare be hakinga franchi kona kenpan kamal a tin takkei kenara hotana yari dunay garenga be nyani oran tande mana tannam pa bakuta man nam ma kuta man nan kabilan kuta do yugo bana batte walla yare batte angana sekh su ande yari kanto nyani sara kuta anto nyani katande e surtout digan kote ngano ko be sorobe nu ga sagono yare ngayre ama wayre ahaba waire akabila ngayere ina meso ina daga tanke ni miside almami baane koti anken na yagunta ko kenyaare ma ahaba waire awoli ngayere kun alla kanti fa anki ho hunna bi idini ahlihun anken na woli nyeba anda ken dalengutu mo minna nda wari hadise nde hadise ga kaswatu nanti ko ngo farenti ya garo ya hare aga yahi aga heta woli ndungenga a fanikahu batilun fanikahu batilun fanikahu batil sheikh albani hadithe ken hasante ya gare ya gare ya an wuli madunya amadunya de anyakuke bonon tenyani anyakuke bonon tenyani anyakuke bonon ten ta kenda ko ina tallan ko ton denya kembira antara gana ya gare ya gare da annan nyaganki amfa banu ga madunya gelanga na ya gare wari ya nyai wanya ya gare ai allingan danga mulan nan nyahi an cara numbara serisuru muru indaga katampa we nan pa badunga ndi muru inamma ndaga katan churonga nan churondu ngai muru ya gumureni na sumpunta huani nyabane kha ya hobe gara sumpunun kutu kenni hobrenya khairi nyana kawana khairi nya sara kha khairi ta kawa boneriti anke ngakila nyaki goyi manga khyo ngakila anke decide anna nyaki ya gare kha kenya gare amba nan dunga kabila chusu ma kabila ngakutira ya gubateng kundum peti iti alla ga dunga nabi nyimmu chura isuna ya gare ngabo nyaki mani sabuda puru ya kanan naga ko ha nikahu rahama a donc ko nasima sheikh ali andima akono mati yakunu ara harafu ko mu wuri be tata meni isagandi ya kalimatu nikahu ke nikahu ni wonu kedo kafu ado hawo antaro mani ado alifu ke hadis na ati su fasari amana ni kenye donc ay mi wayre aniti manda kada ngani gilantiri titi mo ngaru bama u chen ndalla ngade bi mukay inshallah kenya ni ona famu sirisiri saarano ko anu mun dana ko to sere su dunano gonde igana ogana kebe da barno fodi na wutu domi igana barawni nene woni nene ona sere suru ngaria mi gandunge yakunga yakunna qora e pinga hombe konno tuwano ndawona kanu siri ona ma yakutahu sikankam basi yakunni ho akore gore yen lemmu nyancharna no gondi kee godo kee yarena domi awrondo kee iwa hoho nyana mi keta